Acha maringo ma, somben kupate mendo kisiki cha mpingo na Gusta unazi, nilo wangushe tuyo ulingo Walinipa sante kachapa nishika mpingo na kuipaka paka mati Kikona na pata mtuka na ruka na gara gara Mama ukitaka peku ndatupa mpaka na ndara Wala zima we na chura, tumba ni kazi ya maurana Kwa kwa sina safura chungini mtazama sana Nikuonge mali, basi zidisha utundu Nipe michezo ya thari minyonye mpaka Mixa kabali, na shingo chinyo mvungu Na unapo lala chali, ndo ananitoka wazungu Mpende na mikate ruma au samina Huko mkule, wame mchangani lai Na mene fana kwewe kitana kwenye kwa Mwerei, kati kibamia Wendo pumzi yangu mama Tenda nchadanja wendo mjuzi wangu kifa Wendo kiwanja na piga minuzi kama kichale kula ganja Nipeli nichane nyuzi nikandamize kama masanja Nitani juzi wafweza Tukiwa chumbani wala mtongo wa mzee cheza Tosumia haki ya nani Mtakupa mapenzi na kila kitu utakato ila Yumba na benzi kikweli mtantoa jasho Machana na uyu mluguru Yo kwangu nkusitiri hafu giki kakunguru So jaribu kufikiri Mana umepewa uzuri ira Bila akili ni sikuri Zitakazo umia ni semza Achana na huyu mdigo asiyejua mana kupenda Mama ifani mwenyewe kamchoka nataka kwenda Sina kicheche cha kando we kwangu ndo bao la ushindi Mama mwanaume mipango mashine ya sie mainzi huwa Mpende na nikacharoma au kambina Kwa mkule hei, wame mchangani lai Na nina fana kwenye kijamba jani pala Hei, sake kibamia Wana ume mashine Oh yeah Hili mingine zera Ingo down zera Musa mpapa so papa Pea siu me Ni anane? Ni atifu ya tapendeza Let's take over the gamble.